Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Malum 30. ayet-i kerime ile birlikte başlayan Adem aleyhisselam kıssası 39. ayet-i kerime ile nihayete eriyor. Tabi Adem aleyhisselam kıssasının ta Bakara suresinin başından sonra, yani başında mevzu bahis edilen ve İslam için Kur'an bakış açısıyla çok önemli olan insanların tasnifinde esas alınan kriterin ne olduğunu söylemiştik. İnanmak veya inanmamak. İslam insanları gruplandırmakta veya sınıflandırmakta başka hiçbir esas ve kritere itibar etmiyor. Bunu söyledik. İkinci olarak dedik ki mümin, kafir ve münafık aslında beşeriyeti itibariyle bir asla, bir esasa racidir. O esas da Adem aleyhisselam'dır. İşte Cenab-ı Allah insanlığa asıllarını hatırlatarak küfrün ve nifakın menşeini de Adem aleyhisselam kıssasında şeytanı gündeme getirerek dikkat çekmektedir. Yani küfür ve nifakın menşei asli değildir. Küfür ve nifak insanlık hayatında arzi bir hadisedir. Adeta beşeriyet kervanının yolun dışına çıkması veya bir trafik kazası yapması gibi bir hadisedir. Fakat asıl istikamet Adem aleyhisselamın ta yaratıldığından beri Allahü Teala'nın insanlığı, beşeriyeti bir hidayete sahip olarak ortaya çıkarmış olmasıdır. Şeytanın ihvası ve saptırmasıyla küfür ve nifak ortaya çıkıyor. Ta Bakara suresine başlarken derste bulunanlar hatırlayacaktır. Demiştik ki Bakara suresi bir manada bir savaş meydanını andırıyor. Kimlerle savaş? Hangi seviyede veya hangi üslupta savaş? Yeni oluşmakta olan İslam cemiyeti, bu cemiyetin etrafını saran bir taraftan kökleri Arap olan müşrikler, diğer taraftan Yahudiler. Yahudiler de Allah'ın dini olan Musa aleyhisselamın tebliğ ettiği asıl Museviliği mi diyelim, Yahudiliği daha doğrusu, Yahudiliği tahrif etmiş ve tanınmaz bir hale getirmişler. Cenab-ı Allah bu şekilde Bakara suresinin başından itibaren önce insanlığın iman esasına göre tasnif edilmesini hatırlatıyor. Ondan sonra küfür ve nifakın sonradan ortaya çıkan arzi bir hadise olduğunu vurguluyor ve insanlığın asıl çizgisinin Adem aleyhisselam ile başlayan nübüvvet çizgisi olduğunu ortaya koyuyor. Bugün göreceğimiz ayet-i kerimelerle birlikte ki epey uzun bir bahis olacaktır. İsrail oğulları ile o zamanın şartları içerisinde İsrail oğulları ile ifade yerindeyse bir sözlü meydan muharebesine giriliyor. Bu sözlü meydan muharebesinde Cenab-ı Allah İsrail oğullarını ardı arkasına ilzam ediyor. Onları bağlayıcı delilleri ortaya koyuyor ve tutturmakta oldukları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefetin, ona karşı durmanın tepeden tırnağa kadar yanlış olduğunu çok açık seçik delilleriyle ortaya koyuyor. Diğer taraftan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın esası ve geleneği itibariyle ifade yerindeyse onların da ihtiram duyduklarını, saygı duyduklarını söyledikleri İbrahim Aleyhisselam'a kadar uzandığını ve İbrahim Aleyhisselam'dan gelen o sağlıklı doğru nübüvvet çizgisinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ve Kur'an-ı Kerim ile devam ettiğini bu Bakara suresinde bundan sonra göreceğimiz ayet-i kerimeler vurguluyor. Buradan itibaren İsrailoğulları ile girişilecek olan o yoğun ifadelerindeyse söz meydan muharebesinden başlıyor ayet-i kerime. Diyor ki estağfirullah. Diyor ki estağfirullah. Yani bu buraya geçmeden bir iki kelime daha ekleyeyim. Bu söylediğimiz genel mülahazaları düşünmediğimiz zaman veya hatıra getirmediğimiz zaman bir an için düşünün. Allah Allah. Nereden çıktı bu? Adem'den bahsedildi. Arkasından İsrailoğullarından bahsedildi. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in değil ayetleri, değil sureleri, ardı arkasına gelen iki kelimenin de üzerinde düşündüğümüz takdirde fevkalade harika bir münasebeti vardır. Tesadüfi tek bir harf yoktur. Bir öncekiyle sıkı sıkıya bir irtibatı, bir öncekiyle sonra anlatılacaklar arasında muhteşem bir köprü teşkil etmeyen tek bir lafzı, tek bir ayeti yoktur. Elverir ki biz Kur'an-ı Kerim'in bu manada insanlığa, bizlere anlatmak istediklerinin farkına varalım. Zannederim bu anlatmak istediklerim ile, anlatmaya çalıştıklarımla niçin burada 40. ayet-i kerimenin, 40. ayet-i kerimenin İsrail oğullarına hitap ile başladığı inşallah anlatabilmiş oldum veya bazı ipuçları vermiş oldum diye düşünüyorum. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Benim üzerinizdeki nimetimi, size ihsan etmiş olduğum nimetimi hatırlayın. Bana olan ahdinizi eksiksiz olarak yerine getirin. Ben de size olan ahdimi eksiksiz olarak yerine getireyim. Ve siz yalnız benden korkunuz. Yalnız benden çekininiz. Genel olarak ayet-i kerime İsrail oğullarının Allah'a vermiş oldukları sözde durmadıklarını zımnen vurguluyor. Dursa niçin bir daha davet etsin? Dursalardı sözlerinde. Onun için onlar tekrar hatırlatıyor. Ey İsrail oğulları, sizin benim ahdime bağlı olmayışınız, esasen benim sizin üzerinizdeki nimetlerime karşı gelişiniz manasına da geliyor. Ben size bunca nimetler verdiğim halde, siz bu nimetleri unutuyorsunuz. Benim üzerinizdeki nimetlerimi unutuyorsunuz. Ve bana vermiş olduğunuz sözlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Benim size olan emirlerime itaat etmiyorsunuz. Allah'ın ahdinin burada iki manası vardır. Kısaca açıklamaya çalıştığım gibi. Bir, Allah'ın onlara verdiği emirler. İki, onların Allah'a emirlerine riayet etmek üzere verdikleri taahhütler. Bunlar birbirleriyle iç içedir. Ve bunlar Allah'a verdikleri sözlerinde durmuyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getirmiyorlar. Bu nedir? Bu bir küfranı nimettir. Nimete karşı gelmektir. Nimeti inkar etmektir. Nimeti reddediştir. Dolayısıyla şu da var. Siz benim ahdime vefa göstermediğiniz için ben de ahdime vefa etmeniz şartıyla size taahhütlerimi yerine getirdiğimi söylediğim vakit siz ahdime uymayınca ben de size olan taahhütlerimi geri aldım. Mesela Cenab-ı Allah'ın bir taahhüdü var. Örnek veriyorum. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin. Ben de sizin duanızı kabul edeceğim. Bu Allah'ın bir taahhüdüdür. La in şekartum la azidennekum. Bu da Allah'ın bir taahhüdüdür. Eğer şükrederseniz, şükrederseniz andolsun sizi artıracağım, üzerinizdeki nimetlerimi artıracağım. Bir diğer taahhüt mesela. İn tansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamakum. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınıza sebat verir. Bu türden Allahü Teala'nın taahhütleri pek çoktur. Fakat bütün bunlarda dikkatimizi çeken bir husus vardır. O da nedir? Önce ahde vefa biz insanlar tarafından istenir. Allah'ın biz diyor yani. Ahde vefayı önce biz göstereceğiz. Allah'ın nimetlerine şükredeceğiz. Şükretmiş olacağız. Üstelik Allahü Teala buna karşılık bir de nimetlerini de artırmış olacaktır. Ve iyyâye ferhabun. Bu da aynı şekilde İsrailoğullarının Allah'ın ahitlerine, emirlerine riayet etmemeleri sebebiyle Allah'a karşı herhangi bir korku beslemediklerini veya Allah'tan gereği gibi korkmadıklarını ne yapmış oluyor? Hissettirmiş oluyor ifade. Aslında çok ağır ifadeler. Çok ağır ifadeler. Böyle başlarına hakikat ifade yerindeyse vurula vurula anlatılıyor. Basit azar ifadeleri değil bunlar. Nimetimi hatırlayın diyor üzerinizdeki bunca nimet. Gerçekten Allahü Teala'nın İsrailoğullarına olan nimetleri o kadar çok ki. Bir defa Musa Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan, hatta İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren kesintisiz bir nübüvvet kervanı onlar arasında zuhur ediyor. Her zaman aralarında Allah'tan aldığı vahiy ile konuşan, Allah'tan aldığı vahiy onlara bildiren enbiya var ola gelmiştir. Ne kadar büyük bir nimet. Bu çok çok büyük bir lütuf. Çünkü her şaşkınlıklarında herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde doğru yol onlara gösteriliyor. Düşünün ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam günümüze kadar hayatta. İşlerimiz ne kadar rahat olurdu. O Allah'ın ayrı bir hikmeti, o ayrı bir şey. En ufak bir problemden bir sıkıntı çekmeyecektik. İlim adamlarımız bu kadar yorulmayacaktı. Bu kadar cihat harcamayacaklardı. Benim gibi bir aciz burada kalkıp sizlere Allah'ın kelamını anlatmak cüretini göstermeyecekti. Birinci elden konuşacak olan müstesna insan var. Allah'tan aldığı vahiy ile konuşan. Böyle bir nimet kendilerine baba olarak ünvanı verilen Yakup Aleyhisselam'dan itibaren İsa Aleyhisselam dahil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar kesintisiz bir nübüvvet kervanı var aralarında. Bu nimetin kadru kıymeti tasavvur olunabilir mi? Başka hiçbir nimet olmasa, başlı başına bu bile çok müstesna, harikulade bir nimet. Ey İsrailoğulları, benim sizin üzerinizdeki nimetimi hatırlayın diyor. Hatırlayın ve buna bağlı olarak bana vermiş olduğunuz ahitlerinizi, sözlerinizi yerine getiriniz. Benim emirlerime riayet ediniz. Ben de size olan taahhütlerimi yerine getireceğim. Neymiş onlar? Sizleri aziz kılacağım. Yeryüzünün dört bir tarafında darmadağın edilen kavim olmaktan kurtaracaktım. Bir araya gelecektiniz, aziz olacaktınız. Nasip olursa inşallah İsra suresinde niçin darmadağın edildiklerine dair güzel ipuçları var. Orada göreceğiz. Orada Allah'ın peygamberlerinin emirlerine riayetsizlikleri neticesinde efendim Beytül Makdis'in dahi tahrip edildiğini, Kudüs'e giren düşman ordularının fellik fellik Yahudi arayıp avladıklarını belirten ayetler, işaretler göreceksiniz. Sebep? وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا diyor Cenab-ı Allah. Eğer siz fesada dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz diyor. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine ait olan tarafı var mı bunun? Dedik ya, Kur'an-ı Kerim evet İsrailoğullarından söz eder, başkalarından söz eder, fakat mutlaka her bir ayetin de bir şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine yerine göre nasihat, yerine göre uyarı, dikkatlerini çekmek, hatırlatmak vesaire cihetiyle de ümmet, Muhammed ümmetiyle de ilgili bir ciheti vardır. İş böyle bir hitaba layık olmamak, böyle bir hitabı hak etmemektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da ümmetinin de Allah'ın üzerindeki nimeti pek büyüktür. Allah rahmet eylesin Süleyman. Çok hoşuma giden bir ifadesi vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. Ne kadar büyük bir nimet. Allah'ın bu nimetini sürekli hatırımızda tutmak ve bu nimetin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları bu nimetin gereği olarak yerine getirmemiz icap eden vazifeleri ifa etmenin yolunu bulmak lazım. Bu konuda herhangi bir şekilde bir ihmalle girmemek lazım. Ayet-i Kerime'nin devamı ve sonraki ayet-i Kerime Allah'ın nimetinin nasıl hatırlanacağı ve Allah'ın ahdine nasıl vefa gösterileceğine dair de önemli ipuçları taşıyor. Ve iyyâye ferhabun diyor evvel ayet-i kerime. Arkasından bunun devamı geliyor. Bu da Allah'ın nimetini tanımaktır. Allah'ın nimetinin kadru kıymetini bilmenin yolunu gösteriyor. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَاِيَّا يَفَتَّكُونَ Her bir ayet dağ kadar muhteşem bir yükümlülük yükletiyor, bir sorumluluk veriyor. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Bu bir emir, bir cümle. Aynı ayet-i kerimede mevcut cümlelerin ilki. Sizinle birlikte bulunanı tasdik etmek üzere indirmiş olduğuma iman ediniz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ona indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim onlarla beraber bulunan bir takım hakikatleri tasdik etmek üzere inmiştir. Onlarda bulunan ve uydukları, riayet ettikleri takdirde her bakımdan kendilerine faydalı olacak olan ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nitelikleri. Her ne kadar Tevrat değiştirilmiş ise de bilhassa o dönemde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafı ile ilgili, nitelikleriyle ilgili hususlar olduğu gibi muhafaza edilmiş. Bunu o Yahudiler arasından iman eden Abdullah bin Selam ve arkadaşlarının, ki bazı rivayetler 12-13 kişi oldukları söyleniyor. İsa Aleyhisselam'ın havarileri kadar. Allahu Alem. Kullandıkları ifadelerden anlıyoruz. Abdullah bin Selam da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor, anlıyor, tanıyor. Ka'b bin Eşref ve benzerleri de görüyor, tanıyor ve anlıyor. Abdullah bin Selam'ın kalbine hemen iman giriyor. Ka'b bin Eşref ve benzerlerin ise kalbine İsyan, inkar ve muhalefet yerleşiyor. Kıskançlık sebebiyle ona karşı durmak, ona iman etmemek yerleşiyor. Abdullah bin Selam geliyor, iman ediyor. Hadislerde bir sebep anlatılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki, bir nebi dışında kimsenin bilmediği bazı hususları sana soracağım. Sor diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevabını veriyor. Hemen kelime-i şehadet getirip iman ediyor. Abdullah bin Selam Yahudilerin en alimi. O şartlar içerisinde. Ey Allah'ın Resulü diyor. Yahudiler çok iftiracı bir kavimdir. Sen onlara benim Müslüman olduğumu söylemeden önce benimle ilgili soru sormak ne diyecekler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Selam'ı perde arkasına saklıyor. Yahudilerin ileri gelenleri geliyor. Nasıl diyor Abdullah bin Selam aranızda nasıl bilirsiniz? O bizim Efendimizdir, Efendimizin oğludur. O bizim en alimimizdir, en alimimizin oğludur. Peki ya Müslüman olmasına ne dersiniz? Allah onu böyle bir şeyden korusun diyorlar. Abdullah bin Selam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle çıkıyor. İman ettiğini izhar ediyor. Allah seni şöyle etsin, kahretsin, yüzün kara olsun, şöyle olsun, böyle olsun deyip sövüp sayıp gidiyorlar. Sen bizim en kötümüzsün, en kötümüzün oğlusun, en berbatımızsın, en berbatımızın oğlusun. Adam tanıyor kavmini radıyallahu anh. İftiracı bir kavimdir bu Yahudiler diyor. Böyle bir sınav yap diyor, ispatlayayım sana diyor. Böylelikle Allahu alem belki Muhammed aleyhissalatü vesselama Yahudilere karşı gerekli tedbirlerini, bu oluşmakta olan yeni İslam toplumunun, yeni İslam cemiyetinin Yahudi tehlikesine karşı uyanık durması için, onlara karşı gerekli tedbirleri alması için, onlara karşı hatırlatmada bulunmak için de yapmış da olabilir. Böylelikle Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudilerin bir özelliğini tartışılmaz bir şekilde deneyerek ortaya çıkarmış oluyor. Anlaşılmış oluyor Yahudiler. İşte bir kısmı bunları biliyor. Kâb bin Eşref ne yapıyor? Kardeşi soruyor, ne yapacaksın diyor. O mudur? Evet odur diyor. İman edecek misin, ne yapacağız? Hayır diyor, sonuna kadar muhalefet edeceğiz. Buyurun. Bu bir tavır, bu bir tavır. Birisi Allah'ın hidayeti ile neticelenen bir tutum. Öbürü ise Allah'ın gazabı ve lanetiyle neticelenen bir tutum. Hiç kimse demiyor ki bizim beraberimizdeki bilgileri senin kitabın tasdik etmiyor veya senin dediğin bilgiler böyle değildir. Diyemiyor. İman et, inkar ettikten sonra ileride gelecek, ileri gelen Yahudiler bu sefer öbürlerine yok ya biz size böyle böyle diyorduk ama gerçek öyle değilmiş. Meğer Tevrat'ın yazdığına göre bu son gelecek olan peygamber mavi gözlüymüş, şöyleymiş, böyleymiş, sarı tenliymiş falan. Bizanslıların özelliklerini bu sefer zikretmeye çalışıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu konuda onlara uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Beraberinizde bulunanı tasdik etmek üzere indirmiş olduğuma iman ediniz. Kur'an'a iman ediniz yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediniz. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ Bilhassa bu işi bilenler. Çünkü birazdan gelecek olan üçüncü cümle, bilhassa bu işin alimlere yönelik olduğu, bu hitabın alimlere yönelik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Siz ey alimler, sizin beraberinizdeki tasdik edici olmak üzere indirdiğimin ilk inkar eden kafirleri olmayınız. Çünkü bu gibi hususlarda önderler önden gider, öbürleri de arkalarından gelir. Yahudilerde de halen öyledir. Ta Musa aleyhisselam, Yakup peygamber aleyhisselatü vesselamın 12 tane çocuğundan gelen bir gelenektir. 12 kolun her birisinin apayrı bir özelliği vardı ve Tevrat'ı bilenler bu işin önderleriydi. Tevrat'ı bilmek, Tevrat'ı taşımak öyle özel bir sıptın, özel bir kolun vazifesiydi. Herkes Tevrat'ı taşıyamıyor, herkes Tevrat'ı öğrenemiyor. Tevrat ile ilgili ahkamı şey demiyor. Özel bir gelenek bu, onlar sürdürüyor. İşte onlara söylüyor. Ey Tevrat'ı bilenler ve Tevrat'ta üzerinizdeki, yanınızdaki bilgileri tasdik edeni, eden kitabı indirdiğimizin farkında olanlar, bu işin ilk inkarcıları siz olmayınız diyor. Siz iman edin, öbürleri de sizin gibi iman edecekler o zaman. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ve benim ayetlerimi az bir bedele satmayınız. Müfessirler diyorlar ki, dünyanın tamamı az bir bedeldir. Dünya içindekilerle birlikte az bir bedeldir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini değiştirmek için, Allah'ın ayetleri karşılığında dünya bile verilse o az bir bedeldir. Böyle bir işe kalkışılmamalıdır demektir. Peki nasıl Allah'ın ayetlerini az bir bedele satıyorlardı. Şimdi bu Yahudi ilim adamlarının, hahamlarının Yahudilerden aldıkları mahsullerden belli yüzdeleri vardı. Yahudilerin bu ileri gelenleri deseler ki bu beklenen son peygamberdir, haydi biz de siz de iman edelim deseler ne olacaklar? Kimse artık onlara o yüzdeleri vermeyecek. Kesilecek. E şimdi gerçekten alınan yüzde değil tamamı olsa, o mahsullerin tamamı değil dünyanın tamamı olsa, bu az bir bedel değil midir? Kendini iman etmemekle, başkalarının da iman etmesini önlemekle, ebediyen cehenneme hem de en acıklı, can yakıcı azaba mahkum ediyorsunuz. Böyle bir şey hiç bedelle ölçülür mü? Hiç böyle bir şeyin bedeli düşünülebilir mi, tasavvur edilebilir mi? 5-10 kuruş para alacak ve bu onun ebedi olarak cehennemde kalmasına sebep teşkil edecek. İşte Cenab-ı Allah diyor. Eğer hakikati açıkladığınız zaman, yani yalnız benden takvalı olun, bana karşı takvalı olun ve iyyâye fettekûn bu. Eğer bana karşı takvalı davranarak hakikati açıkladığınız takdirde, olur ya, bazıları bundan da korkuyorlardı. Yahudilerin ayak takımlarının kendilerine karşı çıkacağından korkuyor olabilirlerdi. Eğer böyle bir korkunuz varsa bu da yersizdir. Siz yalnız benden korkunuz. Benden korkanı ben başkalarının korkularına mahkum etmem demektir bu. Sen Allah'tan korkarsan Allah seni başka korkuların zebunu kılmaz. Allah seni başka korkulara karşı muhafaza eder. Yeter ki Allah'tan korkmasını bilelim ve bu korkmanın, takvanın gereğini yerine getirelim. İşte Yahudilerin beceremediği bu. Bu bir taraftan Yahudilere azar, diğer taraftan bizlere bir uyarı ve bir ibret dersidir. Bu vesileyle şunu da kısaca hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim'in çok yoğun bir şekilde Yahudilerden ve İsrailoğullarından bahsetmesinin bir manası da şudur. Bununla ümmeti Muhammed olarak dikkatimiz çekiliyor. Beşeriyet arasında bu ümmete ve bu dine en büyük düşmanlık ve en büyük zarar tarih boyunca kıyamete kadar hep bu İsrailoğullarından, Yahudilerden gelecektir. Ona karşı da bu ümmet uyarılıyor. Eğer ki bizler velimizin kim olduğunu, düşmanımızın kim olduğunu Kur'an'ın teşhis ve tespitiyle görmez ve tespit etmezsek çok sıkıntı çekeriz. Şu anda ümmetin çektiği sıkıntıların sebepleri arasında Allah'ın ölçülerine göre dostunu ve düşmanını hak ettiği şekilde tanıyamaması ve her bir yeri kimseyi olması gereken yere oturtamaması da vardır. Ümmetin bu sıkıntılı halinin sebepleri arasında ümmetin bu konuda dostunu, düşmanını olması gereken yere oturtamaması da vardır. Ve Yahudi politikası günümüzde Müslümanlara bilhassa bunu dayatmaya çalışıyor. İsrail'in şu anda en büyük meseleleri arasında ne vardır? Çevredeki devletler tarafından tanınmak. Ne olacak ne tanısak? Yani çevredeki İslam, sözüm ona, İslam adına ortada olan devletler aslında tahtlarından korkmazlarsa, korkmasalar, halklarından korkmasalar, hiçbir yönetimin İsrail'i tanımakta tereddüt göstereceğine ben inanmıyorum. Bölgedeki yönetimler. Bu budur. Bundan belki İran'ı istisna edebiliriz. Başka bir istisnası yoktur bu işin. Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere. Korkuyorlar. Halklarının tepkisinden korkuyorlar. Bana sorarsanız halkın da o korktukları tepkiyi gösterip göstermeyeceği şüpheli. Fakat korksunlar. İşimize yarıyor. İsrail'in bütün meselesi bu. Ne olacak tanınsa? Allah'ın bizi kendilerine karşı sürekli olarak uyardığı, böyle bir kavme karşı Müslümanların kalbinde olması gereken hassasiyet geriletilmiş olacak. Törpülenmiş olacak. Onun için Müslümanın gece rüyasında bile sayıklayacağı parolaları arasında İsrail diye bir devlet yoktur ve tanımıyorum olmalıdır. Böyle bir şeyin mevcudiyeti kabul edilemez. Çünkü bunlar ta baştan beri Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine, hakikatlere karşı savaşıp duran bir ümmet, bir millet, bir kavim, bir muharref din mensupları. Muharref din ne demek? Allah'ın ayetlerinin, hükümlerinin kaldırılıp insanlığın hevasının onun yerine geçmesi demek. Bu hiçbir şekilde Allah ile alakası olmayan bir din uydurmaktan da beter bir şeydir. Ondan da daha ileri bir dalalettir. Ondan daha ileri bir cesarettir. Bir cürettir. Allah'ın ayetleriyle oynamak. Bir kavim gelecek, senin bağrında bir hançer gibi saplanacak, devlet olacak, devlet olmasını, devlet olarak tanınmasını isteyecek. Bu bir Müslümanın yapabileceği ve tahammül edebileceği bir şey değil. Çünkü o zaman ölçüler, değerler, her şey alt üst olur. Hiçbir şey yerli yerinde kalmaz. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Azarlar üst üstüne geliyor. Çünkü yaptıkları cinayetler çok büyük. Hakkı batıla karıştırmayın. Ve hakkı gizlemeyin bile bile. Ne kadar büyük cürümler değil mi? Günümüzde de hak ile batıl birbirine karıştırılarak sunulmaya çalışılıyor. Müslüman buna karşı çok uyanık olmak zorundadır. Hak batıla karıştıktan sonra hak hak olmaktan çıkar. Batıl olur o da. Batıl olur o da. Ya işte bunun şu kadarı doğru olmaz. Olmaz. Teşbihte hata olmasın. Efendim koca bir su küpüne ufak bir necaset değerse berbat olur gider. Necis olur çıkar gider. Bu mudur? Hak ile batılın birbirine karışması da böyledir. Basit bir batıl oranı şu kadar yoğun ve baskın hakkın içerisine karıştı mı o hak fasit olur gider. Hak halis olduğu zaman bir değer ifade eder. Hak katıksız ve katışıksız olduğu zaman kıymetlidir. Ve işe yarar. İnsanlığın faydasınadır. Ama bu İsrail oğulları ne yaptı? Sürekli olarak hakkı batıla karıştırdı. Ve insanlığı bununla saptırdı. Hakkı batıla karıştırmanın İsrail oğulları arasındaki en yeni örneği de belki de Siyonizm'dir. Bakıyorsunuz ilk anda bilmeyenler, söylemler çok güzel. İnsanlar arasında din, dil, ırk bilmem ne falan hiçbir ayrım gözetmeyiz. Buna kim itiraz eder? İşte Siyonizm budur der. Bütün insanlar kardeştir. Siyonizm bunu söylüyor. Bütün bunlar hak perdeleri. Yani asıl batılı gizlemek için kullanılan hakikatler. Yani o kadar hain ve gaddardırlar ki beşeriyetin müşterek değerlerini bile kendi batıllarına paravana edip batıllarını onlarla gizlemek cesaretini, cüretini veya sahtekarlığını yapıp ortaya koyabiliyor, gösterebiliyorlar. Bunu yaptık mı? Yaptılar mı? Yani hak batıla karıştı mı? Hak otomatikman gizlenmiş olur. Onun için Cenab-ı Allah وَتَكْتُمُ الْحَقَّ diyor وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bilerek de hakkı gizlemeyiniz. Aynen kendi kavimlerine konuyla ilgili tefsirlerde gelen rivayetleri tetkik ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki elleri altındaki, yönetimleri altındaki veya ağızlarına bakan Yahudilere, İsrail oğullarına böyle söylüyorlar. Bir doğru söz söylüyorlar, 10 tane batıl söylüyorlar. Ve hak böylelikle gizlenmiş olur. Onlar da zannediyorlar ki hak dile getiriliyor, kendilerine hak ve hakikat anlatılıyor. İşte o ifade yerindeyse anlatılan, batıla karıştırılan o hak kırıntıları aslında tıpkı oltadaki zoka içi, zoka gibi balığın felaketi oluyor. Onunla bakın biz bunları yapıyoruz. Sizlere bu hakikatleri anlatıyoruz derken öbür batıllar hiç farkına varmadan sonuna kadar şırınga edilmiş. Yedirilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle onların gerçekten her türlü planlarını, programlarını, hilelerini, hudalarını, aldatmalarını açık seçik bir şekilde deşifre ediyor bu ayet-i kerimeler. Onun için Kur'an-ı Kerim hakkın ta kendisidir. Hak üzerinde perde bırakmayan bir kitaptır. Hakikatleri çok açık ve yalın bir şekilde ifade eden bir kitaptır. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için bir insan kelamı olsaydı belki bu kadar açık ve net o İsrailoğullarına karşı kimse konuşamazdı belki. İnsan kelamı olsaydı Kur'an-ı Kerim gerçekten onların desiseleri, hileleri bir defa bu kadar güzel ve mükemmel olarak bilinmesi zaten mümkün olmazdı. Faraza bilinseydi zaten mümkün olmazdı. Ya idare edelim gibi bir siyaset mantığıyla bu kadar açık, seçik, net ve anlaşılır bir şekilde de ortaya konulmazdı belki. Aynı zamanda bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olmadığının kesin belgeleri arasındadırlar. Peki bütün bunları yapmanın, yapabilmenin ve yapmış olmanın, yapabilmenin ve yapmış olmanın yolu, ispatı, yöntemi nedir? Bir sonraki ayet-i kerime de bunu anlatıyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Ve namazı kılınız, dosdoğru kılınız, ikame ediniz, zekatı veriniz, rükû edenlerle birlikte siz de rükû ediniz. Kur'an-ı Kerim'in baştan beri bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde başından beri anlatılan olumsuzluklardan kurtulmanın, kurtulduktan sonra da bu olumlu hali sürdürmenin teminatı işte bu ayet-i kerimede dile getiriliyor. Namazı ikame ediniz, zekatı veriniz, rükû edenlerle birlikte rükû ediniz. Bu son ayet-i kerime çok önemli. Rükû edenlerle birlikte rükû ediniz. Ayetin bu son bölümü. Niçin? Çünkü Yahudilerin zihninde bir kanaat var. Biz seçkin insanlarız. Seçkin bir toplumuz, seçkin bir topluluğuz. Hem insanlar arasında hem Allah nezdinde. Öyle düşünüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in bu buyruğu bu seçkinlik düşüncelerini yerle bir ediyor. Siz de bunları yaptığınız takdirde yapacağınız tek bir şey kalıyor. Rükû edenlerle beraber rükû etmek. Rükû edenlerle beraber rükû ettiler mi? Onlarla eşit oldular demektir. Ayet-i kerime aynı zamanda cemaatle namaza da işarettir demiş müfessirler ki doğrudur. Farz namazların cemaatle kılınmasına dair bir işaret de ihtiva etmektedir. Rükû edenlerle birlikte rükû ediniz. Dikkat ederseniz daha önce ta Fatiha suresinde dikkat çekmiştik. İslam'ın hiçbir emri münferit değildir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Hep birlikte sana ibadet ediyoruz. Yalnız sana ibadet ediyoruz. Ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bunlar önemli buyruklardır. Ve rükû edenlerle beraber siz de rükû ediniz. Yani ey İsrailoğulları, böyle seçkin bir topluluk olmaktan, Allah'ın seçilmiş kavmi olmak gibi hurafelerden artık kendinizi kurtarınız. Madem namazı kılacaksınız, dosdoğru ikame edeceksiniz, zekatı vereceksiniz, rükû edenlerle beraber rükû edeceksiniz. Dolayısıyla şimdiye kadarki bütün batıl kanaatlerinizi de reddetmiş olacaksınız. Ve onları artık temelli unutacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslında bu buyrukları o Yahudiler anlamış olsalardı, Kur'an onları yenilemeye geldi. Kur'an onlardan yeni insan modeli, Kur'an'ın insan modelini onlardan oluşturmak üzere geldi. Ve bu Kur'an Kureyş'e de aynı şeyi söylüyordu, Mekke'de, Medine'de de Yahudilere, Evse ve Hazrec'e de aynı şeyi söylüyordu. Allah'a ibadet edeceksiniz, Allah'ın kullarını sizin gibi insan bileceksiniz, kardeş bileceksiniz. Onlarla beraber tarağın dişleri gibi eşit olacaksınız. İslam'ın söylediği budur. Kur'an'ın beşeriyete getirdiği mesaj budur. Onun için değerli Müslümanlar, ezan da okunuyor. Bizim de zaten saatimiz doldu gibi bir ders demiştik. Bu kadarlık bizim için yetiyor. Fakat şöyle bir iki kelimeyle bağlayalım sözümüzü. Ben acizane şunu çok önemsiyorum. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar 6000 küsur ayeti, 114 suresi, küçüğüyle, kısasıyla, uzunuyla birbirine böyle, nasıl diyeyim, çok müstesna bir zinet eşyası gibi. Taşları böyle harikulade dizilmiş, her birisi yerli yerinde. Ufacık bir taşı yerinden oynatsanız güzelliği bozulacak türden. Öyle birbiriyle ahenk türden. İle irtibatlı, sonu başıyla alakalı, başı sonuyla alakalı, ortası iki ucuyla alakalı, öyle harikulade bir kitap. Onun için okuduğumuz her bir ayeti daha iyi anlayabilmek için başını da sonunu da mümkün olduğu kadar Kur'an'la alakalı ne biliyorsak o ayeti okurken hatırımızda, zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Bu bir. İki, şu anda bu Kur'an'ı, bu ayeti okuyan Müslüman olarak ben bu ayeti kerimeye ne şekilde muhatabım? Bana ne veriyor, ne anlatıyor, ne dile getiriyor? Sırası geldikçe imkanımız ölçüsünde, dilimiz döndüğünce bunlara da dikkat çekmeye çalışacağız. Yani ayeti kerimelerin, surelerin kendi öz manaları içerisinde bir de bunlarla da mümkün mertebe ilgilenmeye çalışacağız ve eğer bu şekilde ifade yerindeyse siz de hep birlikte böyle bir yöntemi kendi Kur'an okuyuşumuza, Kur'an'ı tetkiklerimize tatbik ettirebilirsek Allah'ın izniyle çok hayırlı faydalar, çok güzel neticeler elde etmiş olacağız. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أمانة olunuz. Namaz başlayabiliriz yavaş yavaş.